Evet, bıraktığımız yerden devam edelim. Woody Guthrie 100 yaşında ve biz de her pazartesi günü burada bir süre bu efsanevi boyutlar almış ozan, şarkıcı, müzisyen ve özgürlük mücadelecisini biraz daha analım. Çok sayıda insanı da etkilemiş durumda. Özellikle günümüzde son derece tabii büyük bir canlılık da kazandığını söylemek lazım. Hele son birkaç haftaki haberlerin üzerine, yani Amerika Birleşik Devletleri tarihinin gördüğü 35 yılında en şiddetli toz bulutları, toz fırtınalarının olduğu Dust Bowl denilen yıllar 35'te başlamış ve 38'de en yoğun halini almış. Zaten o da o tarihlerde, yani Woody Guthrie'de hayatındaki önemli kırılma noktalarından bir tanesi. Hatta bir tanesi o fırtınalardan nispeten kuvvetlice olanlarından bir tanesinden sonra bu konu üzerine de işte bu geçen programlardan birinde bahsettiğimiz belki de pop müzik tarihinin ilk konsept albümünü Dust Bowl Blues'u yazıyor. Evet, yani çok büyük bir olay aslında. Amerikan tarihinin ben birazcık sonra bakınca pek de öyle bilmediğimi de anladım. Yani yüz binlerce kişilik bir şey Kaliforniya'dan geçiyor. İş bulmak ve işte bir şekilde ekmek falan bulabilmek için. Çünkü yakın zamanda öğrendiğimiz bir şey de benzetme de var, metafor. Bu kuraklık denen şey toz bulutuna yol açan piton yılanı gibi, yani süper yavaş çekim diyorlar. Sarıyor ve ne kemik bırakıyor ne nefes bırakıyor filan. Öyle bir hayatta yüz binlerce kişiyle beraber geçiyor ama orada da işte eyalet polisleri, vigilante denilen haydutlar filan, faşistler tarafından da epey hırpalanıyorlar ve bütün onların hikayesini yazıyor. Yani bir çeşit wake up call demiş kızı ile yapılan bir yeni mülakatta gördüm. Yani topluma karşı son derece duyarlı olan bir adam ve uyarıları hem fark etti, erken fark edenlerden biri, hem de terennüm etti. Hem arkadaşlarıyla hem de gitarıyla bütün dünyaya da bu korkunçlukları anlatmayı bildi diye. Çünkü bizzat yaşamış kendisi 14 yaşından itibaren. Yani sürekli olmasa da bir seyahat durumuna girmiş. Bu işte meşhur kum fırtınaları döneminde de devamlı bir hal aldığı bir dönem için en azından söyleniyor. Hani dışarıdan gözlemleyip de üzerine bir şeyler söylemiş, yazmış değil. Aksine bizzat içindeyken. Belki bir tanesini çalalım. Bu dönemi de en iyi anlatan kitaplardan biri aslında şeyin, John Steinbeck'in işte Grapes of Wrath, Gazap Üzümleri. Ondan esinlenmiş. Kendisi de şöyle anlatıyor. Ben aslında kitabı da okumamıştım diyor. New York'ta galiba yapılmış bir söyleşide söylüyor. Ama filmi görmüş ve müthiş etkilenmiştim diyor. Oturup zaten çok şey bir yazar. Oturdu mu hemen çıkarabiliyor. Sabaha kadar oturup bir şarkı, bütün ömrü boyunca da 600'den fazla şarkıyı böyle yapmış. Çok velud ve verimli bir yazar. Yazmış 16-17 satırlık bir şeyde o kitaptan, Grapes of Wrath'tan, yani Gazap Üzümlerinden Tom Joad'un hikayesi. Ben bunu kabul etmiyorum demesini filan anlatıyor işte. Hiçbir şekilde onun birinci parçası, birinci bölümü çalalım şimdi. Tom Joad Part 1. Tom Joad got out of the old McAllister pen. There he got his parole. After four long years on a man-killing charge, Tom Joad come walking down the road. Poor boy, Tom Joad come walking down the road. Tom Joad, he met a truck-driving man. There he caught him a ride. He said, I just got loose from McAllister Pen on a charge called home assignment. A charge called home assignment. That truck rolled away in a cloud of dust. Tommy turned his face toward home. He met Preacher Casey and they had a little drink, but they found that his family, they was gone. He found that his family, they was gone. He found his mother's old-fashioned shoe, found his daddy's hat, and he found little Muley, and Muley said they've been tractored out by the cats. They've been tractored out by the cats. Tom Joad walked down to the neighbor's farm, found his family. They took Preacher Casey and loaded in a car, and his mother said, we've got to get away. His mother said, we've got to get away. Now the 12 of the Joads made a mighty heavy load, but Grandpa Joad did cry. He picked up a handful of land in his hand, said, I'm staying with the farm till I die. Yes, I'm staying with the farm till I die. They fed him short ribs and coffee and soothing syrup, and Grandpa Joad did die. They buried Grandpa Joad by the side of the road, Grandma on the California side. They buried Grandma on the California side. They stood on a mountain and they looked to the west, and it looked like the promised land. That bright green valley with a river running through, there was work for every single hand. They thought there was work for every single hand. Ballad of Tom Joad aslında. Tom Joad diye de geçiyor. Birinci bölüm iki bölümden oluşan bir hikaye. Yazılışının da komik bir hikayesi var. 1940'ta yazmış, New York'a geldiği zaman. Aslında bütün o hikayeleri de hepsini kırsal bölgelerde yazdığı sanılıyor ama New York'a geldikten sonra o birikimini döküp pek çok önemli şeyi de yazmış yani. This Land Is Your Land'de dahil olmak üzere. Yanılmıyorsam Pete Seeger'la beraber otururlarken bu şarkıyı yazmaya karar vermiş ama bir daktilo makinesine ihtiyacı varmış. Pete'in varmış daktilosu, onu vermişti. East Village'de oturuyorlar. Bütün gece de başında geçirmiş daktilonun. Sonunda Pete demiş ki, ben yatıyorum artık, yoruldum filan demiş. Woody'nin de yanında bir sürahi şarap varmış. Pete yatmış. Ertesi sabah kalktığında 17 satırlık Ballad of Tom Joad şeyi duruyor. Ve sızmış bir koltuğun altına, masanın altında sızmış vaziyette de. Öyle çalışıyormuş. Yani şaraba ne olmuş? Bitmiş sanıyorum. Yasak değilmiş anladığım kadarıyla o sıralarda. Orada en azından. Son derece etkilenmişti Tom Joad karakterinden. Bu gazap üzümlerinde John Steinbeck'in. Ben de şunu demek isterdim diyor kitabın bir yerinde. Tom Joad diyor ki, işte ben orada olacağım anne diye bitiriyor lafı. Yani nerede insanlar hakları için mücadele ediyorlarsa, nerede insanlar özgür değillerse benim yerim orasıdır demiş. Yani böylece hayattaki temel misyonlarından birini de, ezilenlerden yana ömür boyu mücadele etmek gerektiğini bu şekilde koymuş. John Steinbeck'le tanıştıkları zaman okumuş şey John Steinbeck bu şarkı sözlerini. ve ağır bir küfür sallamış. O çocuğu demiş. Ben 2 seneden fazla zaman harcadım yazmak için, herif 17 satırda bütün işi bitirdi diye de. Hoş bir anekdot var yani böyle. Evet, yani bu şey döneminden, özellikle bu toz fırtınaları döneminden, işte Amerika'nın o büyük bunalım döneminden çok ciddi etkilendiğini görüyoruz. Hatta 47'de bir roman da yazmış. Evet. Woody Guthrie. Yazar ve çizer. Evet, yani bu demin, konu üzerine. Deminki hikayede müziğin gücünü herhalde siz benden daha iyi bileceksiniz. Benden daha fazla müzikle haşır neşir olan insanlar. Estağfurullah. Yani Steinbeck gibi usta bir yazarı bile bu hale getirebiliyor müzik. Zaten yapılan, yani Woody Guthrie'ye yönelik eleştirilerden en fazla rastlanan, işte müziğin aslında hep aynı akorlardan oluştuğu, kendisini tekrar ettiği, çoğu zaman hatta etraftan aparttığı eleştirileri getirilir. Ama öte yandan bakıldığı zaman 3000'den fazla şarkı sözü bırakmış arkasında ve kendi yaptığı vurgular bile bir müzik gibi bunları söylerken içinde. Dinleyende de böyle bir hissiyat uyandırması belki de normal, o yüzden Steinbeck de dahil olmak üzere. Evet. Şey, burada da hoş bir laf var. Hiç ağladığı ya da güldüğü görülmemiştir. Hani bütün şey, hissiyat şarkılarda ifade edilir gibi. Evet. Biz radyo döneminde kaldıydık değil mi? Evet, radyo döneminde. Hadi ben de bir anekdot koyayım araya. Tam sen şey dedin Ömer abi. Bu sarsılmaz ezilenler yanlısı taraftarı. Biraz bu komünistlik de o şekilde yorumlanıyor burada. Hani hiçbir zaman komünist olmadım. Üye olmadım. Üye yani. Olmadım ama hayatım boyunca kızıldım gibi bir ifade. Şimdi radyoda çalışırken işte artık sene 1939 ve işte Almanya ile Sovyetler Birliği'nin şeyi var. Saldırmazlık 39, evet. Anlaşması. Molotov. Ve ne, bu Molotov, Ribbentrop Molotov. Molotov, evet. Anlaşması. Bu da Amerikan Komünist Partisi'nde bayağı sıkıntıya sokuyor. Ve işte hani durumu apolojetik olanlar, savunanlar diyor, komik bir takım gerekçeler ileri sürüyorlardı. Fakat Woody için parti daima işçi mücadelesi anlamına geliyor. İşte pamuk üreticilerine karşı, işte yoksulları sömürenlere karşı. Oysa Almanya tamamen soyut bir kavram. Almanya'nın bir mana ifade ettiği yok onun için. Dolayısıyla da bu parti içindeki ayrımda desteği daha da sıkılaşıyor. Bu şekilde. Ne yapıyor sonra? Rusya, Sovyetler Birliği Polonya'yı işgal ediyor. Bunun üzerine More War News diye bir acaba bulabilir miyiz onu? Öyle bir şarkı yazıyor. Tamamen hani Sovyet propagandasını arkasında duran, yani Sovyetler Birliği'nin Polonya işgalinin aslında Polonya ezilenlerini, işte toprak sahiplerinden kurtarıcı bir hareket olduğunu ifade ediyormuş. Benim hiç bildiğim bir şarkı değildi. More War News. Bu dönemde öyle başka parçaları da var. Şu anda ismini hatırlayamayacağım ama bir tane de Japonya'nın Çin işgali üzerine yazdığı bir parça var. Hatta bazı ırkçı overtürler içerdiği falan da daha sonra söyleniyor. Yıllar sonra geriye dönük öyle. Evet, retrospektif şeydi. Bakışın şeyi bu tabii. Evet. Peki şimdi biz bulabiliyor muyuz bu Şimdi başka bir şey. Bugünkü sokalım araya da sonra arayalım. Evet. Bari bu biraz şey, benim improvize soktuğum bir şey oldu. Şimdi hemen bulamayız herhalde. Bu paragraf enteresan bitiyor. Radyo sahibi, radyoda komünist destekçisi, KFVD miydi? KFVD. KFVD, evet. Sahibi Ed Burke galiba. O adam da komünist sempatisyeni ama artık hem Polonya hem Finlandiya işgalinden sonra o da karşı tarafta yer alıyor ve hani radyo macerası bitmiş oluyor bu dönem böylece. Onları kovuyorlar oradan, evet. Ama yani adam da radyo sahibi de o kadar haksız sayılmaz yani. Bayağı işgalci bir başka ülkeden bahsediyoruz. Peki şey, bir şey çalmalıyız artık. Çalalım tabii. Ne çalalım ama? Yani bu War More News'u şimdi çalmayacağız. Çalmayacağız. Peki gene bu Dust... Peki o zaman şeyi çalalım oradan. Dust Bowl Ballads'dan Pretty Boy Floyd çalsak belki ilginç olabilir. O da çünkü ilginç bir hikayesi var o parçanın da. Evet, bu halk kahramanları üzerine değil evet, mi? Evet, bir tabii abartarak da yazdığı evet. Bir modern Robin Hood hikayesidir aslında Pretty Boy Floyd. Onu da belki dinleyebiliriz. If you'll gather around me, children, a story I will tell about Pretty Boy Floyd, an outlaw, Oklahoma knew him well. It was in the town of Shawnee, a Saturday afternoon, his wife beside him in his wagon, as into town they rode. There a deputy sheriff approached him in a manner rather rude, vulgar words of anger, and his wife she overheard. Pretty boy grabbed a log chain, and the deputy grabbed his gun. In the fight that followed, he laid that deputy down. Then he took to the trees and timber to live a life of shame. Every crime in Oklahoma was added to his name. But a many a starving farmer, the same old story told, how the outlaw paid their mortgage and saved their little homes. Others tell you about a stranger that come to beg a meal. Underneath his napkin left a $1,000 bill. It was in Oklahoma City. It was on a Christmas day. There was a whole carload of groceries come with a note to say, well, you say that I'm an outlaw, you say that I'm a thief. Here's a Christmas dinner for the families on relief. Yes, as through this world I've wandered, I've seen lots of funny men. Some will rob you with a six-gun and some with a fountain pen. And as through your life you travel, yes, as through your life you roam, you won't never see an outlaw drive a family from their home. Evet. Pretty Boy Floyd da aslında işte o dönemin haydutlarından bir tanesi. Evet, tam Mart 1939'da yazmış bunu. Evet. Pretty Boy Floyd. Bir aslında hikayenin romantize edilmiş hali. Modern Robin Hood hikayesi dediğimiz gibi. İşte şarkı sözleri arasında işte yemek dilenmeye gittiği ailelere nasıl işte $1000 para sakladığı falan gibi sözlerin arasında şeyler var. Bir de en meşhur tabii dizeleri. Bazıları silahla soyar, bazıları kağıt kalemle diye o dönemin yine finansal krizine, bankacılık sektörüne de öyle bir referans veriyor. Evet, yani müthiş güncel aslında her konuşmamızda bu şarkıları çaldığımızda. Biraz can sıkıcı gelmiyor mu size yalnız bu kadar sık tekrar etmesi? Ve ürkütücü de geliyor. Yani bu Robin Hood mitosu tabii çok önemli. Ortak varlıkların, ormanların filan yok edilmeye... Senin artık son noktasına geldiğimiz bir noktada bugün en çok tartışılan şey ve en çok da anılması ve çalınması gereken şarkılar da bu tarz aslında. Çünkü her şeyin elden gitmeye yüz tuttuğu bir dönemde yaşıyoruz. Ben en azından böyle bakıyorum. Bu ortak varlıklar vurgusu aslında önemli işte Guthrie için. Çünkü Guthrie kendisini de ortak varlıklar konusunda son derece angaje bir şekilde konumlandırıyor. Hatta yine Guthrie için yapılan eleştirilerden bir tanesi özel mülke çok saygısı olmaması. İşte başka insanlardan aldığı enstrümanları geri vermemiş falan zaman zaman, hatta dava senelerce gitarını tehdidiyle, işte birinden aldığı gitarı geri al, şey kemanı geri almışlar falan. Ama öte yandan şöyle bir tarafı da var, hani kendisi için de aynı şeyi düşünüyor. Mesela birisinin üzerinde bir ceket yoksa kendi ceketini çıkartıp verecek karakterde bir insan olduğu söyleniyor. Özel mülke yaklaşım böyle. Hatta kızın oranın güzel bir de şeyi var, tanımı var kendisi için. Evet, yani komünist değildi, komünistti diyor. Ortaklaşacıydı yani, değil mi? O, müşterekçi. Evet. Bir yaklaşım içinde, çok doğru aslında bence. Ve şimdi günümüzde de en çok gene gündemde olan konulardan biri, bütün dünyada mücadelesi yapılan bu ortak, işte İspanya'daki büyük kooperatiflerden örnek alan ya da Amerika'da şimdi bankaların kooperatifler halinde ortak varlık olarak yürütülmesi var. Evet, bu yani çok gündemde bir adamı 100 yaşında kutlamak da benim için çok sıkıcı olmak, şöyle bir yana bayağı etkileyici buluyorum bu göndermeleri. Galiba ilk programın süresini bitiriyoruz. Bitirmeden bir tane daha. Üçüncü programı. Efendim? Üçüncü programı. Üçüncü program. Ben ne dedim? İlk dedin. İlk mi dedin? Yeni gibi. Bu yeni. Yani. Evet. Üçüncü programın şey, çok hoş bir şey var, bu This Train diye, Bound for Glory adlı zaten otobiyografisine de konuk olan, bütün özgürlük peşinde bütün Amerika'yı ve dünyayı dolaşan bir adam. Yani kendi zihin dünyasında dolaşan çok ilginç bir figür. Yarı zaten kurguda denilebilir aslında otobiyografisiyle. Evet. Hikayeci aslında, evet. Olan ve çizimler de yapıyor, harika yani, çizimler. Niye Bound for Glory peki? Glory peşinde mi? Şan şöhret peşinde. Galiba trenin, bir trenin adı. Evet. Şey, burada adam Komorowski de onu uyarıyor. Bu hiçbir zaman onun şahsi kendisi için olan bir fantastik hedefi değildi. Evet. Fakat işte hoboların bindiği trenler Bound for Glory'dir. Evet, sonuna kadar şan ve şöhrete giderse serserilerdi. Biraz kendileri dağa geçerek bu tren, benzedim. Tabii Amerika için yol, tren ve hoboluk, serserilik müthiş önemli. Onun da çok sık, yani Woody'ye ait değil aslında o This Train. Ama onun en çok meşhur ettiği parçalardan biri. Fakat bu meşhur rock and roll'un da kurucusu olan Sun plak şirketinde toplanan bütün babalar bir tek Elvis'e de bir gönderme yapıyorlar. Bu şarkıyı Elvis'e adıyoruz deyip söylüyorlar bu Woody'nin en çok seslendirdiği This Train şarkısını. Ve aralarında işte Johnny Cash, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis ve Roy Orbison var zaten. Başka da kimse bu kurucu yani babalardan onların pek. Onların yorumuyla başlayıp daha çok kere çalacağız herhalde. Evet. Çeşitli versiyonlarıyla. Evet, ve bu bence harika da bir yorumla çalıyorlar. İsterseniz bu üçüncü programı onunla bitirelim. The Strain. Evet. Hoşçakalın. Hoşçakalın. This train is bound for glory, this train. This train is bound for glory, this train. This train is bound for glory, nobody rides but the righteous and the holy. This train is bound for glory, this train. This train don't care no gamblers, this train. This train don't care no gamblers, this train. This train don't care no gamblers, no crap shooters and the midnight ramblers. This train don't care no gamblers, this train. You know this train don't care no jokers, this train. This old train, it don't care no jokers, this train. This old train, it don't care no jokers, no high tone women and no cigar smokers, this train. I'm talking about God's train. Yeah, this train is bound for glory, this train. This train is bound for glory, this train. This train is bound for glory. Nobody ride but the righteous and the holy. This train is bound for glory, this train. This train don't care no lies, this train. This train don't care no lies, this train. This as midnight flies, this train don't care no lies, this train. This train is the last train, this train. This old train is the last train to get on board. She ain't coming back again. Oh, this train is the last train.